wakacje na dwóch kółkach jest biuro podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Bolesne zderzenie polskich piłkarzy z mundialem. Na początek porażka z Senegalem. Utrzymująca się susza. Z tym problemem będzie musiał się zmierzyć nowy minister rolnictwa. Brytyjska policja nie łączy wybuchu na stacji metra w północnym Londynie z terroryzmem. Miało być pięknie, a było jak z najgorszych koszmarów. Polska przegrała z Senegalem w swoim pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata. Przed biało-czerwonymi teraz mecz o wszystko. Falstart reprezentacji na mundialu oglądał Adam Malecki. Wynik 1-2 i to po słabej grze. Niestety nasi piłkarze odbiegali od rywali pod każdym względem. Technicznym, motorycznym, a szczególnie fizycznym. Senegalczycy nas zdominowali i wymusili utratę goli. Wpierw samobój Thiago Cionka, który znalazł się na linii strzału Idrissy Gueye, a potem seria błędów, która doprowadziła do utraty drugiego gola. Trudno to wszystko wytłumaczyć, mówi kapitan Robert Lewandowski. No nie graliśmy tej piłki, co powinniśmy. Nie wiem, czy my się za mało ryzyka podejmowaliśmy, czy się baliśmy, czy jednak ten stres, oczekiwania były za duże. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zderzenie z mundialem jest dość bolesne, przyznaje Łukasz Fabiański, który przegrał rywalizację w bramce z Wojciechem Szczęsnym. To pierwsze zderzenie oczywiście nie jest najlepsze, bo przegraliśmy mecz, więc to jest na pewno negatywna sprawa, jeżeli chodzi o spotkanie. Mam nadzieję, że szybko wyciągniemy z tego wnioski. Kolejny mecz Polacy zagrają w niedzielę z Kolumbią, która wczoraj przegrała 1-2 z Japonią. Moskwa, Adam Malecki. Jan Krzysztof Ardanowski zastąpi Krzysztofa Jurgiela. Nowego ministra rolnictwa, do tej pory posła Prawa i Sprawiedliwości, rano powołał w skład rządu prezydent. Krzysztof Ardanowski już jako kierujący resortem przed południem na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi informacje na temat suszy w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że są również ogromne oczekiwania środowiska rolniczego. Ja jestem i z zawodu, i z wykonywanego, i wyuczonego rolnikiem. Byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, byłem kiedyś wiceministrem rolnictwa, również szefem największej, najważniejszej polskiej organizacji rolniczej, czyli Krajowej Rady Izb Rolniczych, więc wydaje się, że sprawy rolne z bardzo różnych punktów widzenia miałem okazję poznać. W niektórych częściach Polski praktycznie od kwietnia nie pada deszcz, a to powoduje straty w plonach, mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szumlewicz. Zawsze bywało tak, że wraz z kataklizmami w związku ze spadkiem plonów, bo to się z tym wiąże, często wzrastały ceny. Dzisiaj jest tak, że spadek plonów jest, a prognozy cen i ceny otrzymywane dzisiaj przez producentów, czy to owoców miękkich, które mają mniejsze plony, trudności ze zbiorem, okazuje się, że jeszcze ceny są niższe niż innych lat. Według spekulacji medialnych właśnie brak reakcji na utrzymującą się suszę był przyczyną dymisji dotychczasowego ministra rolnictwa. Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację 2 dni temu, tłumaczył ją powodami osobistymi. Te zmiany mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2, któremu sprzeciwia się Polska. Poprawkami do dyrektywy gazowej po raz pierwszy zajmą się dziś unijni ambasadorowie. To krok naprzód, o który zabiegała Warszawa. Do tej pory Bułgaria, kierująca pracami Unii, hamowała pracę nad nowelizacją, ograniczając je jedynie do rozmów ekspertów. Brytyjska policja nie łączy na razie wybuchu na stacji metra z terroryzmem. Wieczorem w północnym Londynie doszło do niewielkiej eksplozji. Lekko rannych zostało kilka czekających na metro osób. Według brytyjskich mediów wcześniej na stacji Southgate znaleziono podejrzanie wyglądający pakunek. A z Londynu Adam Dąbrowski. Stacja znajduje się na północnych przedmieściach miasta w czwartej strefie komunikacyjnej. Obsługiwana jest przez linię Piccadilly. W oświadczeniu przysłanym Polskiemu Radiu przez policję czytamy, że nie ma poważnie rannych. Są jednak osoby z lekkimi urazami. Co dokładnie się stało? Policja informuje, że ciągle ustala przyczyny, że za wcześnie jest, by o nich przesądzać, ale sygnalizuje, że na tym etapie nie uważa, by podłożem mogły być motywy terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No to będzie piękny i słoneczny dzień, tylko w rejonach podgórskich Tatr może pokropić. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby nad samym morzem, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie będzie początkowo wzrastać, a następnie będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura od 24 stopni powyżej zera oczywiście. W Suwałkach 25 w Koszalinie, Trójmieście i Białymstoku, 26 w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Lublinie, 27 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, do 28

co tam się wczoraj wydarzyło? Może ktoś z Państwa jest w stanie ogarnąć to swoim rozumkiem, bo ja jeszcze na razie nie. Co to się stało tam wczoraj? Kto to zrobił? Chociaż już widzę, że i pan Borys, i pan Stefan w doskonałych humorach i patrzą na sprawę optymistycznie. No bo pan Borys napisał, że ja mam optymistyczne podejście do wczorajszego wyniku. W spotkaniu padły 3 bramki, 2 strzelili Polacy. To nie jest źle. Pan Stefan idzie dalej. Mam pozytyw. W praktyce strzeliliśmy wszystkie bramki. Jesteśmy moralnymi zwycięzcami. No tak się trochę ułożyło, że te bramki to troszkę nasze. No dobrze, trzeba iść do przodu, choć smutek jest. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing. Smutek, szok i niedowierzanie, ale trzeba iść naprzód. Proszę, pan Jacek ma zdrowe objawy. Wczoraj przed północą na spokojnie chciałem obejrzeć jeszcze raz mecz, ale po 5 minutach oglądania stwierdziłem, że nie ma sensu. Na pewno coś nam dosypali do tego jedzenia. Na pewno. Tak właśnie musiało być. Zapraszamy do Trójki. To może w skrócie opowiemy Państwu, co nam dzisiaj się przytrafi. O prawach autorskich sobie bezpiecznie porozmawiamy. Prawa autorskie, ważna rzecz, ale o co chodzi? Jeżeli jest kolejność taka, słońce, samochód i później obserwator, to jest jeszcze gorzej. Aha, właśnie, pan Rożek nam się tutaj ustabilizował na pierwszej pozycji. Dobrze, Tomasz Rożek będzie, ale my o prawach autorskich. No to jeszcze raz, o co chodzi? Te wszystkie YouTube'y, te wszystkie Facebooki, te wszystkie amerykańskie i europejskie półćwierć legalne i legalne instytucje, które ograbiają z własności intelektualnej twórców, żeby wreszcie podzieliły się swoimi zyskami. I o tym porozmawiamy w Unii pod lupą i to już za kilka minut. Nietypowo o tej porze. Za 4 minuty porozmawiamy z Beatą Płomecką. Salon Polityczny 8.13. Państwa gościem będzie Kornel Morawiecki. Poza tym studio mundialowe. No, ciekawe, o czym sobie porozmawiamy. 7.40. Doktor Tomasz będzie, ta będzie, Filip Jaślar będzie, wszystko będzie tak, jak trzeba. No to co? Naprzód idziemy. Prawo do przodu idziemy, patrzymy, co tam państwo do nas napiszą w tej sprawie. No nie jest lekko, ale musimy sobie jakoś poradzić. Proszę bardzo, pani Grażyna, nie będę się użalała i ponownie denerwowała, bo wystarczająca porcja nerwów wczoraj się uwolniła, dziś milczę. A widząc od pierwszej minuty, co się dzieje w 17, wyszłam na balkon przesadzać kwiaty i to była bardzo dobra decyzja. Po Powiem tak, obstawiałam 3-0 dla naszych, ale w pewnym momencie zorientowałam się, że może być faktycznie 3-0, ale dla Senegalu. Jestem zawiedziona, no ale życzę, żeby im no, poszło jeszcze lepiej. To jest taki słaby początek, ale myślę, że końcówka będzie dobra. Pierwsze śliwki robaczywki. Takie są powiedzenia, prawda? Na każdą okazję mamy jakieś powiedzenie, więc pierwsze śliwki robaczywki, do wesela się zagoi. Dobry. Panie redaktorze, jak to było z tym balonikiem? Czy to było takie psz, czy bum, a może takie... Dziękuję bardzo. To chyba to trzecie, co pan mówił? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Ale teraz sprawy bardzo poważne. 20 minut po 6, bo przenosimy się do Brukseli. Tam Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. To koniec internetu, jaki znamy. Wolność w sieci zagrożona. Tak komentowana jest przez niektórych reforma przepisów o prawie autorskim, bo o tym teraz mówić będziemy. Druga strona mówi o histerii, o tym, że przepisy są niezbędne. Dziś Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego ma głosować nad reformą zaproponowaną przed 2 laty. Sprawa wywołuje kontrowersje w Europie. No i teraz, jeśli możesz, to powiedz, co jest takiego w przepisach, co powoduje tak różne i niekiedy emocjonalne reakcje. Tak na początek to wszyscy zgadzają się co do tego, że twórcy i ich utwory umieszczane w internecie powinny być chronione. Tutaj nie ma wątpliwości, że powinno się przeciwdziałać plagiatom, kradzieży oryginalnych materiałów, że za udostępnianie ich dzieł powinno się płacić. Ale różnice zdań pojawiają się wtedy, kiedy przychodzi do sposobu zagwarantowania tych praw i interpretacji tych zapisów, które mają te prawa gwarantować. Kontrowersje wywołują 2 artykuły w tej reformie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. To jest artykuł 11, który dotyczy praw wydawców publikacji prasowych i artykuł 13, który mówi o odpowiedzialności platform internetowych za treść, która jest objęta tymi prawami autorskimi. Przeciwnicy tej reformy mówią o podatku od linków, o monitorowaniu przez administratorów stron wszystkiego, co jest wrzucane do sieci, bo tak interpretują dzisiejszy raport, który będzie głosowany w Komisji Prawnej. Ten artykuł 11, tak po kolei wytłumaczmy, wprowadza nowe prawo dla wydawców prasowych, którzy mogliby negocjować z serwisami internetowymi opłaty za wykorzystywanie ich treści, bo teraz, jak niektórzy argumentują, wydawcy tracą zyski, bo na przykład linkowane są tylko 3 kluczowe zdania, bądź zdjęcia z ich materiałów przez różne platformy internetowe i tak naprawdę później już niewiele osób zadaje sobie trud, żeby kliknąć w ten link odsyłający do oryginalnej treści. To jest artykuł 11. Artykuł 13 mówi o zobowiązaniu platform internetowych, na których użytkownicy dzielą się plikami, do filtrowania zamieszczanych treści. Celem miało być zapobieganie pojawianiu się w tych serwisach materiałów pirackich czy o nieznanych pochodzeniach. Dzisiaj te serwisy internetowe takiego obowiązku, automatycznego obowiązku kontrolowania treści zamieszczanych przez użytkowników nie mają, chociaż jest oczywiście zobowiązanie do tego, że jeśli jest podejrzenie, że taki materiał, plik jest nielegalnie zdobyty, powinno się go usuwać bezzwłocznie bądź blokować. I Komisja Europejska zaproponowała właśnie zaostrzenie tych regulacji, żeby administratorzy byli odgórnie zobligowani do monitorowania tego, co klienci wrzucają. I przeciwnicy tej reformy mówią, że to są nowe przeszkody, to jest, tak jak powiedziałeś, koniec internetu, z którym mamy teraz do czynienia, to jest koniec z wolnością w internecie, to jest przede wszystkim działanie dużych przedsiębiorstw internetowych, które sobie z tymi wszystkimi przeszkodami poradzą, natomiast małe przedsiębiorstwa, takie startupy będą miały znacznie trudniej i na przykład podczas jednej z debat w Parlamencie Europejskim Martin Sent-Kleben, to jest profesor zajmujący się prawem własności intelektualnej na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, tak mówił o proponowanej reformie. Jest to narzędzie skierowane przeciwko publikowaniu fragmentów treści i linków i będzie miało wyjątkowo szkodliwe działanie. Jeśli takie zapisy zostaną zaakceptowane, ograniczą widoczność treści prasowych w sieci. Wydawcy prasowi są uzależnieni od wyszukiwarek internetowych. Podobnie wyszukiwarki internetowe są uzależnione od treści z sektora kreatywnego. A jeśli istnieje taka zależność, trzeba wszystkich traktować jednakowo. O czym przekonaliśmy się w Niemczech i w Hiszpanii. Takie przepisy prowadzą do zmniejszenia ruchu na stronach. Nie ma to tak wielkiego wpływu na dużych wydawców, ale ucierpią ci mali wydawcy. Profesor z Uniwersytetu w Amsterdamie wspomniał, że podobne prawo zostało wprowadzone w Niemczech i w Hiszpanii. Rzeczywiście tak jest, ale różne są opinie co do tego, czy to rzeczywiście wygląda tak negatywnie, bo co do Niemiec niektórzy mówią, że istotnie tutaj to nie do końca ma efekt taki, jak był zamierzony. Co do Hiszpanii, akurat uczestnicy kilku debat w Parlamencie Europejskim z Hiszpanii mówili, że wcale nie wygląda to tak negatywnie i że to są tylko histerie wywoływane niepotrzebnie. No właśnie, mówiłaś o tym, że są histerie, że są kontrowersje, że są podziały w Europarlamencie i są też podziały w gronie polskich europosłów. A właśnie. Tak, zdania Polaków są podzielone. Wypowiadało się w tej sprawie wielu europosłów. Dzisiaj głosować będzie tylko dwoje deputowanych, bo dwójka zasiada w Komisji Prawnej, mających odmienne zdania. Z nimi najpierw postanowiłam porozmawiać. To jest Lidia Geringer-Dodenberg. Jest sprawozdawcą cieniem raportu dotyczącego reformy, która będzie dziś głosowana. To znaczy ona oceniała ten raport i proponowała zmiany, bądź proponowała wprowadzenie poprawek, bądź głosowanie, znaczy sugeruje, jak należy głosować. Ona uważa, że te propozycje dzisiaj powinny być odrzucone, ma zastrzeżenia do tych dwóch wspomnianych przeze mnie artykułów i przede wszystkim zwraca uwagę na niejasności prawne. To znaczy, że użytkownik w internecie nie będzie wiedział, czy on ma prawo do czegoś, czy nie będzie miał prawa. Co więcej, może go spotkać jakaś kara, której absolutnie nie przewidywał. I regulacje na pewno są potrzebne, tylko diabeł tkwi w szczegółach i chciałabym, żeby te szczegóły zostały wyjaśnione. Brak precyzji to jest jeden z tych zarzutów, czy linkowanie jest legalne, czy nie. Europosłanka twierdzi, że to nie jest tak jasne i boi się zagłosować za czymś, co nie jest jasno opisane. Zupełnie inaczej widzi całą reformę europoseł Tadeusz Zwiewka. Według niego takich zagrożeń nie ma, o jakich mówią przeciwnicy reformy. Proszę nie dać się nabrać tej całej polityce kłamstwa, która została w tej chwili wzniecona, tylko po to, żeby zablokować rozwiązania, które nie są przeciwko indywidualnemu użytkownikowi internetu. Dla niego nic się nie zmieni. One są tylko i wyłącznie po to, aby ci wielcy, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, te wszystkie YouTuby, te wszystkie Facebooki, te wszystkie amerykańskie i europejskie półćwierć legalne i legalne instytucje, które ograbiają z własności intelektualnej twórców, wreszcie podzieliły się swoimi zyskami. No ale czy to się udało? Wątpliwości ma europoseł Zdzisław Krasnodębski, który wprawdzie nie zasiada w Komisji Prawnej, głosować dzisiaj nie będzie, ale zapoznał się z tymi zapisami reformy i tak je komentuje. Sformułowania wydaje mi się, że nie są dostatecznie precyzyjne. Ja generalnie miałem takie stanowisko, że chciałem zachować wolność internetu, ale rzeczywiście to zagwarantować twórcom, prawda? Ale nie pośrednikom, tylko rzeczywiście twórcom. Udział w zyskach, które mają wielkie giganty internetowe. No i to była intencja. Nie wydaje mi się, żeby ona została w sposób właściwy przełożona na ten język prawny. To główne są, te wizje są różne i dzisiejsze głosowanie w Komisji Prawnej jest po prostu trudne do przewidzenia. No to jeszcze powiedzmy, że to głosowanie nie kończy pracy. Jaki będzie harmonogram? Co dalej? A właśnie, to nie jest koniec prac. Ziemia się nie zatrzęsie, bez względu na to, kto wygra, czy zwolennicy, czy przeciwnicy reformy, nawet cyfrowa. O ostatecznym kształcie reformy zdecydują w negocjacjach przedstawiciele parlamentu i kraje członkowskie. Unijne rządy mają swoje stanowisko, bardzo zbliżone do parlamentu. Tego proponowanego dzisiaj rozwiązania w maju to zostało uzgodnione. Natomiast co do parlamentu, to też dzisiaj nie wszystko się wyjaśni. Nawet jeśli będzie stanowisko Komisji Prawnej, to jest prawie pewne, że głosowanie na sesji plenarnej będzie i będzie, może wyglądać zupełnie inaczej. Tak się już zdarzało w przeszłości. Pamiętamy pakiet mobilności, że Polska i kraje naszego regionu wygrywały na komisji coś, co później na sesji plenarnej było odrzucane. I jest pewne, że ci, którzy dzisiaj przegrają w komisji, będą wnioskować właśnie o takie głosowanie na sesji plenarnej w nadziei, że wszystko uda się zmienić. Jak będzie wyglądał internet dalej, będziemy obserwować. Z Brukseli Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zwracam uwagę, że w ogóle o meczu nie rozmawialiśmy z Beatą. W ogóle nic, nic. Nic. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue.

Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie uciekniemy od meczu. Nie ma co uciekać, trzeba stawić czoła i patrzeć jasno w przyszłość. Może być już tylko lepiej. No proszę, pani Małgorzata, nie oglądałam wczorajszego meczu. Słuchałam relacji w Trójce i lepiłam pierogi z jagodami. To były najbardziej niecenzuralne pierogi w moim życiu. Panie redaktorze, nie macie tam w repertuarze jakiejś piosenki, na przykład w tytule "To był tylko kiepski żart"? Poszukamy, poszukamy, poszukamy, proszę pana, a za chwilę zajrzymy do prasy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 21 minut 7, to teraz zobaczymy, co tam w prasie. Jak to wygląda? W prasie, proszę pana, niewesoło. Co pan powie? Naprawdę. Z jakiego powodu? No, z takiego powodu, że wie pan, no wczoraj co po niektórzy pompowali balon i w ogóle zapewniali, że wie pan, no, właściwie to daleko nie trzeba szukać. Ja sięgnąłem do archiwum Polskiego Radia wczoraj za 6:09 na antenie Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. O, i to ostatnie jest chyba najlepszym komentarzem. No ale co, jest coś źle jest? Nie, ja też uważam, że jest dobrze, no, bo Japonia dobrze wygrała z Kolumbią. No, i w niedzielę nie będzie żadnego kunktatorstwa, tylko trzeba będzie po prostu wygrać mecz. No, i to jest... no przecież tak powiedziałem wczoraj. No to właśnie o tym chciałem powiedzieć. Że... ale po co ten atak medialny? Drzeć szaty. Ale hejt, proszę pana, już nie jest modny. Proszę się uspokoić. Trzeba za swoje wypowiedzi brać te, jak się nazywa. Biorę to? Pełną odpowiedzialność. A konsekwencje. Będzie dobrze, będą państwo zadowoleni. Otóż i za to. Miesiąc będziemy się z tego śmiać. Dlatego właśnie dziwi to, że dziś prasa jest tak smutna, w takim tonie, na własne życzenie, pisze nasz dziennik. A mieliśmy się za was nie wstydzić, pisze dziennik Fakt. Nic się nie udało, pisze Wyborcza. Co to było, pyta Super Express. Tu nawet właśnie, może jednego słowa brakuje. I jeszcze podcięte skrzydła orłów Adama Nawałki w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna chyba tutaj łyżeczkę ironii dołożył, napisał, bywało lepiej. No, doskonały tytuł. Chyba dobrze. A Gazeta Polska codziennie patrzy już w przyszłość. Przed nami kolejny mecz o wszystko. No i bardzo. O, to poczekaj, bo ja tutaj mam taki liścik i to jest słuszna konstatacja. Otóż, gdzie to jest? Proszę bardzo. No to zaraz poszukam, to zaraz opowiem. No, taki trybunał konstatacyjny to z pana nie najlepszy. O, jest. No. Bałem się, że będzie inaczej niż zwykle. Jakie mamy przyzwyczajenia? Mamy takie. W niedzielę gramy o wszystko, a potem o honor. No po co to zmieniać? Oczywiście, że tak. Po co zmieniać? Także bardzo dziękujemy Japończykom, dziękuję, że panie Mariuszu. Dołożyli nam w właściwie takiej, no, jednego elementu, który nam zabraknął. Zabrakło. No otóż to. No a co poza tym jeszcze w prasie dodajmy, bo oczywiście jest szereg komentarzy, każdy się na temat tego meczu tu rozpisuje, publikując własne analizy. No, no tak jest, każdy ma swoje i myślę, że tu już nie ma co dokładać. Poczytać sobie można w prasie dziś, ale dodać warto, że wciąż jesteśmy lepsi niż USA, Chiny, Norwegia, Włochy i Holandia, którzy po prostu na mundialu nie grają i tego się też można trzymać. Trump straszy giełdy, za to mimo wysokiego wzrostu PKB na warszawskim parkiecie trwa Bessa. Dziś pisze Rzeczpospolita. Obok z kolei o tym, że aż 35 milionów złotych w ciągu 12 lat chce wydać rząd na rozwój wolontariatu. Program Korpus Solidarności będzie finansowany z wpływów z hazardu objętego monopolem państwa. A skąd ten pomysł? Otóż Polacy chętnie angażują się w konkretne akcje, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gorzej jest, gdy mamy pomagać stale i długofalowo. Aby zachęcić obywateli do społecznego zaangażowania, rząd chce sfinansować m.in. różne benefity dla wolontariuszy, na przykład zniżki na transport, teatr czy baseny. Ciekawa to rzecz. Dziś w Rzeczpospolitej przeczytają państwo na ten temat. W Gazecie Wyborczej o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o związkach partnerskich. Uzasadnienie: Polska jest demokratycznym państwem prawa, to cytat, ale kultury chrześcijańskiej. I o tym dziś przeczytają państwo na czwartej stronie. Nieco dalej, bo na piątej. To rzecz ciekawa dość o tym, że prototypowe radiostacje skonstruowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej miały być podstawowe sprzętem łączności taktycznej polskich sił zbrojnych, ale wysłane przez polską grupę zbrojeniową do Egiptu. Zostały tam dokładnie rozmontowane i nie wiadomo, w czyich rękach są teraz nasze technologie i czy polskie wojsko może z nich bezpiecznie korzystać. W gazecie, dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego bierze się za audytorów. Nadzór ocenia, że jakość pracy rewidentów jest niska, dlatego myśli o stworzeniu listy firm, które będą mogły funkcjonować na rynku. Nie każdy może oceniać, tak można to podsumować. Więcej dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Nasz dziennik pisze o sprawie, o której Beata Płomecka opowiadała kilka minut temu na pierwszej stronie, ale tytułuje to na swój sposób Lewicowy Patrol. To dziś pierwsza strona tego dziennika. A Puls Biznesu to także ciekawa rzecz. Lotnisko Chopina nas ogranicza, twierdzi Rafał Milczarski, prezes Narodowego Przewoźnika. Na centralnym porcie komunikacyjnym lotowi przyjdzie jeszcze poczekać, więc żeby się rozwijać, musi znaleźć drugi hub. No, to jest taki port, baza, żeby tego słowa uniknąć. Na Węgrzech ma już przyczółek, lot wyląduje w Budapeszcie. Dzisiaj pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie. Super Express, tutaj obyczajówka na okładce, a dziennik Fakt pisze o tym, że Kaczyński abdykuje za rok. To plotka, od razu powiedzmy sobie, ale ta plotka rządzi w PiS. Prezes ponoć już podjął tę decyzję. To dziś pierwsza strona i politycznie w zasadzie poza tym niewiele się dzieje. Wszyscy wczoraj oglądali mecz. Nikomu nie było w głowie snuć wielkiej polityki. Gazeta Polska, wydanie tygodniowe. Właściwie wczoraj w polityce mogło się wszystko wydarzyć. I tak. By nie zaistniało za bardzo. No właśnie. W polityce wydarzyło się tyle, że na okładce tygodnika dziś łączy nas tylko piłka. Taka smutna konstatacja, skoro już o konstatacjach dzisiaj w poranku. O cheerleaderkach Władimira Putina pisze Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym. A Messi, oto człowiek, to dziś okładka tygodnika powszechnego. Ciekawe, czy Leo Messi domyślałby się, że mógłby trafić na okładkę takiego tygodnika. No, ale no proszę, ale trafił. No trafił. Przynajmniej on trafił. Będzie do... Nie, nie trafił. Kartego. A nie trafił. To teraz nie trafił. Strzelił przecież. Krystian Henke, poranna prasa, bardzo dziękujemy. Projekt Tata 20 minut po 7. Będzie dobrze. Będę dzisiaj... się trzymał tej wersji. Oczywiście. Dzisiaj będziemy grać. I tak na ukojenie nerwów. Ważne i mądre gry. Proszę już nic nie mówić, bo pan teraz będzie przeżywał. się, nie ma z czego śmiać. Drogi panie redaktorze. Bum, będzie teraz. Będzie? Będzie. Było. Widziałem większe. A nawet słyszałem, wczoraj słyszałem większe bum z tego balonika, co o nim rozmawiamy dzisiaj troszkę o poranku. Mhm. No jak się pan miewa? Ja wspaniale się miewam, naprawdę. Ja patrzę, no... Może to już... nie jest dobra odpowiedź. Ja myślałem, że będziemy mistrzami świata. Rzeczywiście, kiedyś może będziemy... będziemy wicemistrzami świata. Może być? Tak, nie tak. Ma się co tam. Nie, ma... nie, bardzo nie. Dobrze będzie, na pewno. O, proszę, pan Bartek. Założyłem się wczoraj, że w pierwszej połowie padnie jedna bramka i że strzeli ją Polak. I wygrałem, ale nie ma dużego uśmiechu ze strony pana Bartka. Brawo. To, co wczoraj zobaczyłem, po prostu załamało mnie. Załamało mnie, ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Kibice na stadionie, zamiast wspierać naszych w najtrudniejszych momentach, usiedli jak na stypie. Proszę Państwa, to musimy zmienić w naszej piłce. Wspierajmy naszych, wierzmy w nich, a trener i chłopaki wiedzą, co mają robić. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Bardzo dobre słowa pan tutaj powiedział nam wszystkim. Tak to trzeba zorganizować. Ja spotkałem wspierać kibiców, jechałem do Elbląga i spotkałem na stacji benzynowej kibiców, którzy jechali właśnie na ten mecz. No i oni mieli już kłopoty, żeby wspierać. Sami siebie wspierali głównie. I byli w Elblągu dopiero. Byli dopiero w Elblągu, mecz tak. Był w Moskwie, to jeszcze kawałek. No właśnie, tak. No, rozumiem. Chciałem pana zapytać, bo jest pan fachowcem. Wyobrażam sobie taką sytuację, że jest wspaniała orkiestra, proszę pana. Mhm. Symfoniczna, nie boję się tego słowa. Mhm. No i nie pójdzie im koncert. Mhm. I co się wtedy dzieje w orkiestrze? Zmiany. Trzeba ćwiczyć po prostu. Urywki z kalendarza. Ale nie ma takiego tam, to waltornie zawaliły sprawę, czy na przykład fagoty nie weszły wtedy, co trzeba. Tak, może być, choć zwykle dyrygent powinien przeprosić. Nie, tak? Ale tak, to zwykle waltornie. Waltornie, wiedziałem. Filip Jaślar, dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Czy wielka impreza piłkarska ma wpływ na muzykę klasyczną? Na szczęście nie. Postaram się w miarę moich możliwości dać państwu odpocząć od tematu mundialu, choć muszę zauważyć, że pan Marcin Łukawski to potrafi się ustawić. Podczas kiedy ja mogę obejrzeć jedynie 65% meczów, nie potrafię oglądać będąc na scenie, żadne spotkanie nie jest rozgrywane w godzinach pracy pana redaktora Łukawskiego. Jak pan to załatwił, do kogo pan zadzwonił, nie wiem, ale gratuluję skuteczności. A temat piłki nożnej niech zamknie muzyka Beethovena. Dziś, 20 czerwca, imieniny obchodzą Edburga i Adalbert. Wszystkiego najlepszego. Teraz mam rewelację. Szanowni państwo, gdyby nie wydarzenie sprzed 58 lat, nie byłoby wczorajszego meczu. Otóż, 20 czerwca 1960 roku rozpadła się Federacja Mali, w wyniku czego powstały dwa niezależne państwa, Mali i Senegal. Idźmy dalej. Do udziału naszej reprezentacji w tym mundialu jesteśmy przygotowywani od 43 lat, bowiem 20 czerwca 1975 roku premierę miał horror Szczęki w reżyserii znanego kibica polskiej reprezentacji Stevena Spielberga. Haps. Drogi panie Spielberg, w porównaniu z wczorajszym meczem pańskie dzieło wydaje się epatować napięciem na poziomie Teletubisiów, gdzie Tinky Winky mówi pa-pa, ale proszę próbować dalej. Temat piłki nożnej niech zamknie muzyka Bizeta. Dziś przypada 8. rocznica wydarzenia, które wstrząsnęło Węgrami, Europą i światem. Otóż 20 czerwca 2010 roku w miejscowości Rakocifalwa spadł deszcz żab. Tak, słyszę co mówię, na Węgrzech z nieba spadały żaby. Oto relacja naocznego świadka Istvana zamieszczona w tygodniku Lecho i Świat. Istvan. Wracam sobie spokojnie z pracy do domu, czekam na przystanku na Ikarusa. W radiu akurat skończyli grać Czardasza i zaczął się piąty taniec węgierski, Bramsa. Aż tu nagle widzę, z nieba lecą żaby. No to ja patrzę, czy gdzieś obok nie ma Francuzów, bo by zaczęli wyjadać. I zabieram się do całowania, ale te żaby zaraz uciekają. Tylko jedna zatrzymała się, popatrzyła na mnie i mówi z wyrzutem, ty kurde, co to jest, karuzela? Takie zjawisko meteorologiczne, deszcz żab, jest niezwykle rzadkie, ale jak widać możliwe. Powodują je mikrotrąby powietrzne przechodzące nad akwenami, czy jakoś tak. Poszczegóły odsyłam do doktora Rożka. Bogatszy o tę wiedzę, od dziś po Węgrzech będę spacerował uzbrojony w mocny parasol. Cieszę się, że deszcz na przykład krów